हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उफिये मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले से ताजमहल कहते हैं। जब रात का चल लहराए, जब रात का चल लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। जब रात का चल लहराए, ये ताज महल दो चाहत की आंखों का सुनहरा मोती है, ये ताज महल दो चाहत की आंखों का सुनहरा मोती है। हर रात यहाँ दो रूहों की खामोशी जिंदा होती है। इस रात के साए में आकर, इस रात के साए में आकर तुम गीत वफा के दोहराना, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। जब रात का चल लहराए, तन्हाई है जागी जागी माहौल है सोया सोया हुआ, तन्हाई है जागी जागी माहौल है सोया सोया हुआ, जैसे कि तुम्हारे ख्वाबों में खुद ताज महल हो सोया हुआ, हो ताज महल का ख्वाब तुम्ही, हो ताज महल का ख्वाब तुम्ही, ये राज न मैंने पहचाना, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। जब रात का चल लहराए, thank you.